Que millón en Girma. Intentan llegar a una participación igual de las personas, de los profesionales de la salud y de los usuarios en este proyecto. Θεωρούμε ότι αυτή igualitaria, en una participación igualitaria. Θεωρούμε ότι αυτά αλληλοδιαπλέκονται και ότι μέσα από τις συζητήσεις αυτό μπορεί να γίνει ένα διαρκές και ανοιχτό σχολείο για όλους μας. Δηλαδή το μοίρασμα της γνώσης των ειδικών με τους μη ειδικούς και το μοίρασμα της γνώσης των μη υγειονομικών με τους υγειονομικούς. Και τα δύο μέρη μαθαίνουν. Είναι μια διαρκής, ανοιχτή διαδικασία που μαθαίνουμε. Y mediante esto se intenta intentos de comunicación, tanto los usuarios como los profesionales en el ámbito de la salud pueden aprender. O sea, el aprendizaje es algo que concierne ambas partes. Los nuevos aprendizajes. Μπορεί να έρθει κάποιος με ένα, έχει γίνει αυτό ένα πραγματικό περιστατικό, με ένα πρόβλημα στο δέρμα, στο κεφάλι και πριν ακόμα ο γιατρός απαντήσει, μια κομμότρια που συμμετέχει του λέει τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί το ξέρει από τη δουλειά της. Και έτσι μαθαίνει και ο γιατρός. En un caso, por ejemplo, llegó un paciente, un usuario, tenía un problema, otra usuaria que participa en el proyecto lo comentó. Y en aquel momento hizo una intervención, la no experta, digamos, hizo una intervención correcta antes de la intervención de la persona experta, por así decir. Επίσης, το ονομάζουμε κοινωνικό χώρο για την υγεία, γιατί μέσα από σεμινάρια και μαθήματα επιδιώκουμε τη διάχυση της γνώσης. Lo llaman espacio social por la salud porque mediante seminarios y otros actos intentan llegar a la difusión social del conocimiento. Τον λέμε κοινωνικό χώρο για την υγεία γιατί παράλληλα με το στήσιμο μιας πρωτοβάθμιας δομής περίθαλψης. Lo llaman espacio social para la salud porque aparte de la construcción de una estructura de atención primaria, μας απασχολεί και η οργάνωση των συλλογικών απαντήσεών μας απέναντι στη διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Les importa la creación de respuestas colectivas ante la, los, la, el, el, el diálisis. Ante el desmantelamiento del sistema público de salud. Και στην επιβολή μιας κατάστασης εξαίρεσης για όλο και ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, για όλο και μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας. Y una respuesta ante la imposición de un estado de excepción para grandes partes de la población. Πιστεύουμε στην ενδυνάμωση του ασθενή. Creen en el empoderamiento del paciente. Όχι μόνο για να συμμετέχει στις αποφάσεις και στη διαδικασία, en las decisiones y el proceso. Αλλά και για να αποκτήσει μέσα από όλο αυτό τα εργαλεία να είναι πιο αποτελεσματικό στους κοινωνικούς αγώνες. Vale. Para que tenga mediante todo este proceso las herramientas para involucrarse en las luchas sociales. Επιδιώκουμε να συζητήσουμε το θέμα της υγείας μέσα σε μια συνελευσιακή διαδικασία και όχι σε έναν κλειστό χώρο που ο ασθενής μιλάει μόνο με τον γιατρό. Vale, les intentan hablar sobre los temas de la salud en un proceso asambleario y no en un espacio cerrado en el que el paciente habla con el experto, el médico, solos. Γιατί δεν αντιλαμβανόμαστε την ασθένεια ως κάτι κακό, ως το επάρατο κακό που είναι κλεισμένο μέσα στους τοίχους του νοσοκομείου ή του ιατρείου. Porque intentan que la enfermedad no es algo el máximo, el mal máximo, digamos, que se manifiesta solo en los cuatro paredes de la clínica y de la consulta. Αλλά ως μια κατάσταση που θέλει το δικό της χώρο, χρόνο. Sino como una situación que requiere su tiempo, su espacio. Και επίσης μια κατάσταση στην οποία πρέπει να την εντάξουμε μέσα στην ευρύτερη, μέσα στην κοινότητα, να την ξαναφέρουμε τη συζήτηση για την υγεία στα πλαίσια της κοινότητας, μιας κοινωτικής διαδικασίας. Es una situación que la debemos reinsertar en los espacios de la comunidad. Συνδυάζοντάς την με άλλες δραστηριότητες που συμβαίνουν εκεί. Vale, combinándola con otras actividades que se realizan en la comunidad. Για παράδειγμα, στο, Por ejemplo, στο κέντρο μας γίνανε μαθήματα centro, ισπανικών, υπήρχε παιδικό στέκι. Había clases de castellano. Había para los niños, actividades para los niños. Προβολές. Proyecciones de películas. Έτσι έχουμε μια πιο ενεργή σχέση του ασθενή μέρους της κοινότητας με τη γειτονιά. Así crean una relación más activa entre el paciente, el barrio. Έτσι, η υγεία συνδυάζεται με όλα αυτά και δεν είναι ένα así διάλειμμα. Δηλαδή, cuestión... η υγεία δεν είναι μια κατάσταση που συμβαίνει μία στο τόσο. Así la salud no es una cosa que está separada de los, ámbitos, de los otros ámbitos de la vida, sino que se, inter, se interconectan. Αντιλαμβανόμαστε σε αυτούς μας σαν κομμάτι που δρά μέσα και για την κοινωνία, από την κοινωνία και για την κοινωνία και έτσι είναι για μας αδιανόητη κάθε διαμεσολάβηση και σχέση με θεσμικούς μεσάζοντες αλληλεγγύης. Vale. Entonces, entienden que su presencia y su actividad viene desde la sociedad y para la sociedad y por eso no quieren tener relaciones con mediadores Ναι, με θεσμικούς μεσάζοντες αλληλεγγύης. Θέλω να πεις τη λέξη αλληλεγγύη, γιατί συνδέεται με τα κοινωνικά. Con mediadores institucionales de solidaridad. Así es la traducción literal. Είναι σημαντική αυτή η λέξη. Es importante esta referencia a los mediadores institucionales de solidaridad, digamos. Γιατί, όπως είπαμε και πριν, με την κρίση, con la crisis, έχουμε αύξηση των δομών αλληλεγγύης. Tenemos un aumento de las estructuras de solidaridad. Αυτό βεβαίως είναι θετικό, γιατί η cosa κοινωνία que es positivo para la sociedad, que la sociedad, por una parte es positiva porque la sociedad de, porque aumentan las estructuras solidarias sociales por parte de la sociedad. Αλλά από την άλλη, αυτές οι δομές είχαν αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Tenían características bastante diferentes. Για παράδειγμα, τα αλληλέγγυα κοινωνικά ιατρία, που είναι δομές που τα φτιάξανε εθελοντές γιατροί για να βοηθήσουν κόσμο που δεν είχε πρόσβαση στο σύστημα. Vale, las consultas, ¿puedes μεταφράσετε αυτό? La atención primaria. Πρέπει να πεις ότι δεν, γιατί αυτό μπορεί να νομίζουν ότι είναι κρατικά. Πρέπει να φανεί ότι είναι centro solidario. Había centros sobre la salud sociales y solidarios de atención primaria, ¿vale? Αυτοργανωμένες. Autoorganizadas. Σε όλη την Ελλάδα. En todo el país. Οι οποίες, πολλές από αυτές ισχυρίζονται ότι έχουν συμμετοχικές διαδικασίες μέσα από συνελεύσεις. Pues todas estas, muchas de estas estructuras dicen que se basan en procesos asamblearios y participativos. Αλλά στην ουσία πολύ λίγοι εθελοντές συμμετέχουν στις συνελεύσεις. Poca gente participa en estas asambleas. Υπάρχει μια προσπάθεια κάθετου ελέγχου y hay un intento de verticalización y de control vertical de estos proyectos sociales y solidarios de atención primaria. Υπάρχει μια σχέση πελατειακή. Γίνουν άτομα τα οποία είναι σε ανάγκη, αλλά en estos proyectos paréntesis mío, no en el suyo, hay relaciones alguna, va gente conocida de alguna manera, y gente que es conocida a los médicos, hay relaciones de clientelismo, dice la compañera. Είναι προϊόντα μιας αναγκαιότητας. Son resultado de una necesidad. Αλλά λειτουργούν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο, που είναι αυτός του πελάτη, του ανθρώπου που έχει ανάγκη και πηγαίνει εκεί, παίρνει κάτι, αλλά Pero φεύγει, funcionan de una manera muy concreta, que no es la participación, sino el camino que se sigue en estos casos, que la persona que necesita algo va a la consulta para cumplir una necesidad y luego dejar este espacio. Και επίσης πολλές από αυτές τις δομές δέχονται χρηματοδότηση από την Εκκλησία, από Δήμους, Además, από το κράτος. Muchas de estas, muchos de estos centros sociales de salud reciben centros de atención sociales de atención primaria reciben dinero de la iglesia, de los ayuntamientos y del Estado. Και δωρεές από φαρμακευτικές εταιρείες. Y también dinero de, la, de empresas, de compañías de la industria farmacéutica. Εσείς όχι, να το πω. Ναι, εμείς από την άλλη θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι... Mientras el proyecto en el que los compañeros participan, consideran... Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο και καθόλου απαραίτητο. Tal cosa no debe pasar, es inconcebible. Para su proyecto, para ellos, recibir dinero de este tipo de entidades. Το εγχείρημα βασίζεται στις, στην συνεισφορά των ασθενών και άλλων αλληλέγγυων. Έχουμε ένα κουτί ενίσχυσης. El proyecto se basa en las contribuciones de la gente que lo componen y de otra gente que lo quiere apoyar. Πούμε και δύο λόγια για το πώς λειτουργεί ο χώρος. Y vamos a decir ahora algunas palabras sobre el cómo funciona. El espacio ανοίγει δύο φορές την εβδομάδα. Abre dos veces cada semana. Από τρεις ώρες. Tres horas por tres horas cada vez. Να πούμε λίγο και για τις δομές. Λειτουργεί ένα οδοντιατρείο τα τελευταία δύο χρόνια. Funciona una consulta con dental. Una, sí. Το οποίο ανοίγει μία φορά την εβδομάδα και έχει από 6 ως 8 ασθενείς. Una vez cada semana atiende entre 6 y 8 pacientes. Υπάρχει μία δομή ψυχολογικής υποστήριξης στην οποία συμμετέχουν ψυχολόγοι, την έχουν στήσει ψυχολόγοι μαζί όμως με τα άτομα που έρχονται για να λάβουν βοήθεια. Vale. Όλοι συμμετέχουν στην consulta psicológica, una consulta de psicólogo. Que la han creado no solo los psicólogos, sino también los usuarios de la consulta de este servicio de atención psicológica. Hay un médico general. Έχουν συμμετάσχει κατά καιρούς πνευμονολόγος, νεφρολόγος, νευρολόγος, καρδιολόγος. Y por temporadas participan otras especialidades como neumonólogo, neurólogo, cardiólogo. Και επίσης ρεφλεξολόγοι, ομοιοπαθητικός. Οι σπεθιαλίστας de ρεφλεξολογία ή μεδιθίνα ομοιοπάθηκα. Μεδιθίνα αλτερνατίβα, ομοιοπαθητικός. Και επίσης στο χώρο υπάρχει κοινωνικό φαρμακείο, που είναι... Hay una farmacia social. Το οποίο παρέχει φάρμακα σε ανθρώπους που δεν μπορούν να τα αγοράσουν. Και υπάρχουν πολλοί ανασφάλιστοι που δεν μπορούν να αγοράσουν τα φάρμακά τους. Και da medicinas a la gente que no lo puede, que se ha quedado sin cobertura sanitaria y no puede comprar, no puede ir a la farmacia para comprar el tratamiento. Και μία φορά την εβδομάδα, πέρα από τις δύο μέρες που είπαμε, μία ξεχωριστή μέρα, λειτουργεί το φυτοθεραπευτικό εργαστήρι. Y una vez cada, aparte de estas dos veces que abre la consulta, hay una vez más en la que abre un laboratorio de fitoterapia. Herbolaria, whatever. Το οποίο είναι μια προσπάθεια για διάχυση της γνώσης σχετικά με τα φυτά. Que es un intento de difusión del conocimiento de las propiedades terapéuticas de, bueno, que provienen desde la fitoterapia. Υπάρχουν δύο κατευθύνσεις, η θεωρητική, όπου μαθαίνουμε πράγματα για τα φυτά, για το σώμα μας, για τη σχέση μας με τη φύση και συζητάμε. Hay dos líneas, una es teórica, en la que hablan sobre la relación con la naturaleza, el cuerpo, la relación del cuerpo con la naturaleza και τους τρόπους που μπορούμε να επεξεργαστούμε τα φαρμακευτικά φυτά y la manera con la que podemos elaborar φάρμακα, φυτικά φάρμακα hierbas medicinales las hierbas medicinales para extraer lo que el cuerpo pueda necesitar, digamos, lo que podamos necesitar. Εκεί πέρα ο σκοπός είναι, πέρα από τη διάχυση της γνώσης, οι συμμετέχοντες να μπορούν να αναπαράγουν αυτές τις γνώσεις και σε άλλες δομές ή όπου και όποτε αυτό χρειάζεται. Vale, el objetivo en este caso es, aparte de la difusión del conocimiento, el poder reproducir estos conocimientos cuando esto sea necesario. Και υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι όπου παρασκευάζουμε φυτικά φάρμακα, δηλαδή τα μέλη της κοινότητας παρασκευάζουν φάρμακα για την κοινότητα, για τους ίδιους και για τους ασθενείς που έρχονται και λαμβάνουν φυτοθεραπευτική συμβουλευτική, mm-hmm. που είναι ακόμα μία κάτι που προσφέρεται στον χώρο. Η AI también una segunda línea de actividad práctica en la que los participantes elaboran, producen los productos de fitoterapia que la gente pueda necesitar. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να έρθουμε κοντά ξανά με το σώμα μας, από το οποίο στο παρόν μοντέλο είμαστε αποξενωμένοι, και επίσης να έρθουμε και σε μια πιο ενεργή επαφή με τη φύση και με τις νέες περιφράξεις που τις επιφυλάσσονται, για να είμαστε πιο alert. Y de esta manera lo que intentan hacer es crear las condiciones de un reacercamiento con la naturaleza y ¿cómo te dices perifraxis ahora? ¿Cómo te dices las perifraxis? No, να είναι πιο συνειδητή και estar más concienciados ante los nuevos. Πες το, στην ιδιωτικοποίηση από τις παραλίες, στην απαλωτρίωση των δασών. Más concienciados ante situaciones como es la privatización de espacios naturales y otras cosas por el estilo. Ο κοινωνικός χώρος για την υγεία είναι ανοιχτός σε όλους, ντόπιους ή μετανάστες, ασφαλισμένους ή ανασφάλιστους. Es un espacio abierto a todos, inmigrantes o nativos, con seguridad, con cobertura sanitaria, sin cobertura sanitaria. Επιδιώκουμε ένα σύστημα υγείας που τους χωράει όλους. Pretende crear un sistema de salud que deja espacio para todos, en la que todos puedan entrar. Και έτσι είναι αδιανόητο για μας να ζητήσουμε χαρτιά ή κάποια παραπομπή από γιατρό, από όσους έρχονται. Evidentemente no piden papeles a la gente que viene, no piden notas o cualquier tipo de documento por otros médicos o instituciones o cualquier cosa. Κάτι το οποίο το κάνουν τα solidario. Cosa que otros estos espacios sociales de atención primaria que criticaba antes lo hacen. Los otros espacios tienen algún tipo de documentación, según lo que comenta, pero ellos no. Έλα, πάρε λίγο. Ψηλά. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, το εγχείρημα του κοινωνικού χώρου για την υγεία δεν είναι προϊόν της καπιταλιστικής κρίσης. Como se ha dicho antes, se ha comentado antes, el proyecto de centro social de la salud no es un resultado de la crisis. Αλλά είναι αυτός ο τρόπος αυτοργάνωσης της υγείας που δοκιμάζουμε σήμερα και επιδιώκουμε να γίνει πραγματικότητα. Sino es esta la manera que nosotros estamos probando hoy en día de aplicar. Μέσα σε μια αυριανή διαφορετική μορφή κοινωνικής οργάνωσης. Queremos que sea un ejemplo para una posible futura organización social. Ataxiqui. Sin clases. Είναι και που θεωρούμε ότι για να φτάσουμε εκεί πρέπει να χτίσουμε τις δικές μας αυτοργανωμένες δομές αυτοθέσμησης στο εδώ και στο τώρα. Creemos que debemos crear nuestras propias estructuras de autogestión. Hoy en día, para llegar a este modelo futuro de organización social. Για να δοκιμάσουμε και να δοκιμαστούμε. Para probar y para ser también probados. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν οργανωθεί πολλές εκδηλώσεις, συζητήσεις και αντιμαθήματα που στάθηκαν αφρομή για ευάνθυνση, στοχασμό, ανάπτυξη σχέσεων και χρήσιμο. Λέγατε λίγο ποιος είναι. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν οργανωθεί πολλές εκδηλώσεις. En este sentido se han organizado varias iniciativas y varias intervenciones. συζητήσεις και αντιμαθήματα που στάθηκαν αφορμή. Charlas y en general talleres que han sido como una excusa, una iniciativa. Για βάθηση στοχασμό, ανάπτυξη σχέσεων. Para profundizar el pensamiento, las relaciones. Και χτίσιμο εμπιστοσύνης με τη γειτονιά. Y construir. Construir confianza con el barrio. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη θεματολογία μερικών εκδηλώσεων. Como ejemplo vamos a remarcar las temáticas de algunas de las charlas e iniciativas que se hicieron. Τα ναρκωτικά της κρίσης. La droga de la crisis. Η ιατρική του Τρίτου Ράιχ. La medicina del Tercer Reich. Το φάρμακο σε κρίση. El fármaco en crisis, la medicina en crisis. El medicamento en crisis. Επαγγελματικά νοσήματα. Μαλαλτίας, no. Enfermedades. Enfermedades profesionales. Μαθήματα πρώτων βοηθειών. Clases de primeros auxilios. Εργαστήρια αντιμετώπισης άγχους και πολλές προβολές ταινιών και ντοκιματέρ. Talleres para enfrentar la ansiedad y varios documentales y películas. Άλλες δράσεις υπήρξαν, ας πούμε. Otras iniciativas han sido. Παρεμβάσεις, κλείσιμο των ταμείων, των νοσοκομείων, επειδή. En algunas ocasiones han ocupado las cajas de los hospitales donde se empezó a cobrar. Las distintas pruebas de los pacientes, esta era una medida ahora de la crisis. Επειδή επιβλήθηκε να πληρώνουν όλοι 5 ευρώ. Que se había impuesto un ticket de 5 euros para acceder a los servicios sanitarios. Διαδηλώσεις αλληλεγγύης σε νοσοκομεία που έκλεισαν. Manifestaciones solidarias con hospitales que se estaban cerrando. Διαδηλώσεις κατά του κλεισίματος των ψυχιατρίων. Manifestaciones contra el cierre de psiquiátricos, manicomios psiquiátricos. Τέλος, ένας αρχικός στόχος που έχει ήδη επιτευχθεί είναι η διάχυση και η αναπαραγωγή του εγχειρήματος. Finalmente, una de las cosas que se han conseguido es la expansión y la difusión y expansión de la iniciativa, del proyecto. Όχι φυσικά με ιδιοκτησιακούς όρους προοδοτικίας, αλλά με ένα φυσικό τρόπο. Obviamente, no con en términos de propiedad, sino en términos naturales de difusión y expansión de este proyecto. Μας δίνει χαρά και ικανοποίηση η άνθηση των κοινωνικών ιατρίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Nos alegra mucho cada vez más apariencias de las estructuras sociales de la salud, tanto en Grecia como en el extranjero. Ακόμα και αν αναγνωρίζουμε αξιακές διαφοροποιήσεις. Aunque podamos ver y diferenciar distintos valores y contenidos en estas iniciativas. Προσβλέπαμε εξ αρχής στη δημιουργία πολλών κοινωνικών ιατρίων. Queríamos desde un principio muchas estructuras sociales de la salud, de atención primaria en este caso. Όχι φυσικά σαν στήρα και μηχανιστική απάντηση στην κρίση. No como un mecanismo estéril y como una respuesta estéril contra la crisis. Έστω και αν αποτάσσονται διακηρυκτικά τη μονόπλευρη φιλανθρωπία. Aunque en parte estas iniciativas rechazan los valores de la caridad. Αλλά σαν δομές αγώνα, σαν ζωντανά κύτταρα κοινωνικής αυτοργάνωσης. Sino como estructuras de lucha, como moléculas vivas y células vivas de la lucha. Που στοχεύουν στο χτίσιμο των υλικών και κοινωνικών προϋποθέσεων. Que apuntan a la construcción de las condiciones sociales. Για να πάρουμε όλη τη ζωή και την την υγεία και τη ζωή μας στα χέρια μας. Para tomar nuestra vida y nuestra salud en nuestras manos. Αυτό το τελευταίο δεν το αναφέρουμε ως γενικό πρόταγμα, αλλά ως πρόταση και προς τα υπόλοιπα κοινωνικά ιατρία. Este último no lo comentamos así en general, sino como una propuesta hacia todas las demás estructuras de salud sociales y solidarias. Επειδή πιστεύουμε ότι το ζήτημα των αγώνων στον τομέα της υγείας, porque creemos que la cuestión de las luchas en el ámbito de la salud απαιτεί μια προσέγγιση κοινοτήτων αγώνα μέσα στο κοινωνικό σώμα, στις γειτονιές και αλλού. Necesita una aproximación de lucha tanto en los barrios como en todos lados. Όπου η υγεία θα μπορέσει να γίνει κάτι απτό, προσεγγίσιμο. Donde la salud podrá ser algo cercano. Κατανοητό, κάτι δικό μας. Comprensible, algo nuestro. Κάτι για το οποίο αξίζει να αγωνιστείς. Algo por el cual vale la pena luchar. Το να εντάσεις το ζήτημα της παροχής της περίθαλψης μέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών αγώνων. Poner el tema de la salud y de la asistencia primaria en el marco de las luchas sociales. Μέσω παρεμβάσεων και δράσεων στα νοσοκομεία. A través de acciones e intervenciones en los hospitales. Αλλά και της προπαγάνδησής τους μέσω του χώρου που παρέχεται περίθαλψη. Pero también a través de su propia propaganda en los espacios donde se ofrece asistencia primaria. Συμβάλλει στην ένταξη της δραστηριότητάς σου ως ένα κύτταρο αγώνα στους ευρύτερους κοινωνικούς αγώνες. Es una forma de participar como una célula activa en un marco general de luchas sociales, en un marco más abierto y grande de luchas sociales. Το να μιλάς, δηλαδή, για αλληλεγγύη και όχι για περίθαλψη. El hablar, es decir, sobre solidaridad y no sobre asistencia. Okay, ευχαριστούμε. Gracias. Preguntas. Αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Si la gente quiere hacer intervenciones o preguntas, el micro está aquí. Ahora, en primer lugar, gracias por haber venido. En segundo, estamos de acuerdo de que hoy quizás pueda ser el marco ideal para que los anarquistas, los libertarios, empecemos a pensar y a crear estructuras de una sociedad paralela, porque estamos, yo muchas veces pienso la cantidad del potencial. Uf. ¿Sí? Me ha acojonado. Digo, el potencial de personas que han pasado por el movimiento libertario, por las organizaciones anarcosindicalistas y que no hayamos podido crear un mínimo de estructura económica, tanto a nivel de la sanidad como de otros sectores de la protección. Pero no es momento de criticar el pasado, sino ver el presente para proyectar el futuro. Mi pregunta sería, la sanidad en Grecia, ¿cómo es? ¿Pública? ¿Privada? ¿Quién ocupa los espacios? ¿Un colectivo de profesionales de la sanidad o un colectivo del barrio? ¿Y qué problemas tenéis con el gobierno? Porque claro, estáis haciendo una actividad que está controlada por el Estado, supongo que tendría algunos problemillas. ¿Qué problemas tenéis? ¿Y cómo pensáis que se va a financiar? Porque claro, estamos en una sociedad capitalista que todo se mueve por el dinero. ¿Cómo podéis financiar este proyecto ahora y a largo plazo? Ahora. Ελένη. Το εύκολο πρώτα για τη χρηματοδότηση, το είπαμε και πριν, γίνεται μέσα από τις συνεισφορές των συμμετεχόντων και από δωρεές. La financiación se realiza mediante las contribuciones de los miembros y de los participantes y de la gente que quiera ayudar. Ελένη, είπε και μακροπρόθεσμα. Πώς βλέπετε το θέμα της χρηματοδότησης, όχι μόνο κατά τώρα, μακροπρόθεσμα. Το μακροπρόθεσμο, αν έχει να κάνει με έναν σχεδιασμό του τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον. A largo plazo, si este largo plazo tiene que ver con una planificación que queremos hacer sobre el futuro. Θα το απαντήσω με ένα παράδειγμα από το τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Lo voy a responder con un ejemplo desde lo que se ha hecho hasta ahora. Η οδοντιατρική δομή που στήσαμε στήθηκε ως εξής. La consulta del dentista dental, digamos, se hizo. Y lo va a explicar. Πρώτα ήρθαμε σε επαφή με κάποιους οδοντίατρους που ήταν κοντά μας. Τους ξέραμε, ήταν σύντροφοι και ενδιαφέρονταν να συμμετέχουν. Contactamos con unos dentistas cercanos que eran compañeros que se interesaban por participar. Έπειτα κάναμε μια έρευνα για να δούμε αν υπάρχει κάποιος οδοντίατρος που συνταξιοδοτείται και μπορεί να δώσει τον εξοπλισμό. Luego buscamos si había algún dentista jubilado que podía donar la infraestructura, la infraestructura para la consulta del dentista. Όπως και έγινε. Y esto es lo que pasó. Και έπειτα ήρθαμε σε επαφή με άλλες συλλογικότητες. Τους είπαμε το σχέδιό μας, ότι θέλουμε να λειτουργήσουμε μια δεντρική δομή. Και ζητήσαμε την υποστήριξή τους, κάνανε όλοι αλληλέγγυες εκδηλώσεις αλληλεγγύης και μαζεύτηκαν κάποια χρήματα με τα οποία αγοράσαμε τα πρώτα υλικά. Y luego contactamos con otros colectivos, les explicamos nuestro proyecto y mediante la organización de algunos actos consiguieron juntar el dinero necesario para los materiales necesarios para la consulta dental. Στη συνέχεια, όσοι λαμβάνουν τις υπηρεσίες μπορούν να δώσουν κάποια συνεισφορά, αλλά υπήρχαν και μεγαλύτερες οι αλληλέγγυοι, αυτοί που έρχονται, αλλά και άτομα από την κοινότητα, συνεισφέρουν στο να μαζεύονται τα χρήματα για να λειτουργεί η δομή. Los usuarios pueden dar alguna contribución si quieren. Luego las otras contribuciones provienen de los solidarios y de los participantes en la comunidad. Και μέχρι τώρα αυτό. Y hasta ahora ha funcionado así y funciona. La cosa funciona. Τώρα εγώ θέλω να τονίσω ότι αυτό είναι ένα μικρό πρωτοβάθμιο ιατρείο. Lo que quiere subrayar es que esto es un centro, un pequeño centro de atención primaria. Δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης, δηλαδή δεν είναι στα σχέδιά μας να πάμε στη δευτεροβάθμια περίφαλψη. Una capacidad de extenderse a nivel de atención secundaria, digamos. No plantean esta posibilidad, no pueden hacerlo. Μας έχει χαριστεί στο παρελθόν εξοπλισμός όπως ένας καρδιογράφος. En el pasado les han regalado instrumentos, herramientas como un cardiógrafo, un cardiógrafo. Electrocardiógrafo. Αλλά θα έλεγα ότι προς το παρόν τα σχέδιά μας για τη λειτουργία του χώρου και για το τι θα γίνει στο μέλλον μπορούν να καλυφθούν με τον τρόπο αυτό που περιέγραψα ότι δουλεύει. Pero hasta este momento las necesidades del proyecto se cubren tal como ha explicado hasta ahora. Αυτό. Μετά ποια είναι η δεύτερη ερώτηση. Εκτός από τη χρηματοδότηση. Τι άλλο. Δεν θυμάμαι λίγο. Και εμάς habías preguntado aparte de la financiación. Se había problemas de control estatal, habías preguntado, ¿no? ¿Cómo es la semana de χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά της υγείας, αν είναι δημόσια, ποιο είναι το σύστημα υγείας, πρώτον, και δεύτερον, κατά πόσο υπάρχουν προβλήματα κρατικού ελέγχου και παρέμβαση σε τέτοιου είδους δομές κοινωνικές και αλληλέγγυες. Εντάξει, πες τα νέα κύρα. Okay. Νομικά ζητήματα, δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, η υγεία στην Ελλάδα είναι δημόσια με ποιον τρόπο. Αν εργάζεσαι, ναι. Γίνεται μέσω ταμείου ανασφάλισης. Εσύ πούπλικα, εσύ εστάς τραβαχάντος, εσύ τραβάχας. Παραλώς και να σε θέλω να σας πω ότι υπάρχουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Μεδιάντε φόντος πούπλικος δε σεγούρο, νο? Κόμμα εσύ λατρατούτη. Τα σεγουρδά σοθιάλ. Τα σεγουρδά σοθιάλ τε κούβρε ή τίνες ούν μες κοτεθάλ. Ελούλ τιμόν. Που είναι και άνεργος. Μέχρι περίπου τα τέλη του 70 μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχε κρατικό σύστημα υγείας. Hasta los finales de los 70 no había sistema público de salud. Οργανωμένο. Organizado. Το εθνικό σύστημα υγείας καθιερώθηκε το 83 από την κυβέρνηση του Πασόκ. El gobierno, el Sistema Nacional de Salud se estructuró, se creó en el año 83 por el gobierno socialista de aquella época. Υποτίθεται ότι η πρόσβαση στην υγεία είναι με αυτό το σύστημα ελεύθερη σε όλους και είναι υποχρέωση του κράτους να παρέχει τη φροντίδα υγείας. Según esta lógica, se supone que el sistema es público y está abierto a todos y es para todos. Είχαν ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο να φτιάξουν πρωτοβάθμιες δομές υγείας και κέντρα υγείας σε όλη την Ελλάδα, κάτι που έλειπε, και να στελεχώσουν, να φτιάξουν τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και να σταματήσει η ίδρυση άλλων ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών. Λέω για το 80, ναι, λέω για το... Tenían el proyecto de crear centros de atención primaria y también hospitales públicos y parar la emergencia, digamos, la creación de hospitales privados y de estructuras privadas de salud. Ήταν ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ambicioso στη νίκη του στις εκλογές τότε. Para que era un elemento importante de su victoria en las elecciones de aquella época. Εκεί το συγκρίνανε με τα... de salud por el gobierno socialista. Ναι, μερικοί το συγκρίνανε με τα σχέδια του Τσε για την Κούβα. Algunos lo comparaban con los planes de Che Guevara para Cuba. Αλλά στην ουσία ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε. Pero esencialmente no se hizo nunca. Ποτέ δεν συμπληρώθηκαν όλες οι θέσεις εργασίας, ούτε χτίστηκαν όλες οι δομές που είχαν προγραμματίσει. Nunca se cumplieron todos los puestos de trabajo ni se crearon todas las estructuras que se habían programado. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι οι συνδικαλιστές και οι γιατροί που υποτίθεται ότι έπρεπε να το στελεχώσουν στην ουσία ενδιαφέρονταν μόνο για το πώς θα αυξήσουν τις αποδοχές τους. Pero un problema muy importante es que todos los profesionales y los médicos se interesaban solo que se supone que iban a, ¿no? A trabajar en este sistema nacional de salud, se interesaban solo por aumentar sus salarios y... Και έτσι έχουμε την εμφάνιση από το φακελάκι, που είναι παράνομες αμοιβές των ασθενών για να εξυπηρετηθούν. Y así tenemos una condición... Αν δεν θέλεις απογενικευμένη. Generalizada en el sistema nacional griego, que es la corrupción de los médicos, que recibían dinero en un sobre para hacer cualquier... intervención. Bueno, no todos, Και σιγά σιγά, δηλαδή έχουμε από τη μία την αποτυχία αυτού του σχεδίου και από την άλλη, από το 90 έχουμε πιο νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, οι οποίες έχουμε άρση της απαγόρευσης να υπάρχουν περισσότερες ιδιωτικές κλινικές που υπήρχε πριν. Και έχουμε αρχίζει μία ιδιωτικοποίηση που... A causa de esta situación tenemos el fracaso, digamos, del sistema nacional de salud, y después de los 90 se suspende la prohibición de crear estructuras y clínicas privadas, y empieza la creación de hospitales, clínicas y estructuras privadas sobre la salud. En consecuencia, la privatización de la salud empieza desde los 90. Ξεκινάει μια έντονη ιδιωτικοποίηση της υγείας, στην οποία συμβάλλουν πάλι όλοι οι υγειονομικοί, στέλνοντας, σπρώχνοντας τους ασθενείς προς τον ιδιωτικό τομέα, απαξιώνοντας τις δομές τις κρατικές. Y empieza una privatización intensiva de la salud, en la que participan, a esta privatización contribuyen también los profesionales que trabajan en los hospitales, derivando sus pacientes a las clínicas privadas y a los hospitales privados. Ξεκινάει να εμφανίζεται αυτή η έννοια των προϋπολογισμών των νοσοκομείων που δεν πρέπει να έχουν χρέη, η έννοια της αποδοτικότητας. Empieza la lógica del rendimiento, de no tener deuda, de no tener déficit en los hospitales, en los presupuestos de los hospitales y en las cuentas de los hospitales. Όπου μετά με το μνημόνιο που έχουμε φοβερές περικοπές. Luego con el memorándum y los recortes por el memorándum. Γίνεται πολύ κυρίαρχο αυτό, δηλαδή ότι τα πάντα, πλέον δεν μιλάμε για υγεία για όλους, αλλά μιλάμε με οικονομικούς όρους για την υγεία. Ya la lógica del rendimiento y del control del rendimiento se hace más fuerte que nunca, y ya la lógica no es salud para todos, sino cómo son las cuentas, digamos, por así decir. Έχουμε περικοπές στο προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, κλεισίματα νοσοκομείων, υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων που tenemos, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Recortes, cierran hospitales, falta de profesionales. Επίσης έχουμε μια επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση. Y un ataque a la seguridad social. Μείωση των παροχών. Αύξηση της συμμετοχής. Vale, una bajada de los servicios ofrecidos, una subida de las contribuciones de los contribuyentes, de los pacientes, de los trabajadores, digamos. Μαζικό αποκλεισμό των φτωχότερων κομματιών και των μεταναστών. Y en consecuencia una exclusión masiva de los más pobres y de los inmigrantes. O sea, una cosa, aclarar una cosa, que no hay cobertura sanitaria en Grecia si no has trabajado este mes. Si no has trabajado este mes, con lo cual si estás mucho tiempo en el paro, del último año, pierdes la posibilidad de acceso a la... O sea, se complica mucho tu posibilidad de acceso a las estructuras de salud. Οπότε, έχουμε από τη μία την απαξίωση του συστήματος υγείας, του κρατικού συστήματος υγείας. Con lo cual tenemos la devaluación del sistema nacional de salud por todas estas condiciones que he explicado. Degradación. Και από την άλλη. Por otra parte. Φαίνεται σαν αναπόφευκτο ότι αφού δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τις δομές του, να μπει ο ιδιωτικός τομέας. El argumento es que ya que el Estado, por parte de los gobiernos, digamos, es ya que el Estado no puede financiar el sistema de salud, es lógico que entren las entidades privadas. Έτσι εφαρμόζει ένα σύστημα κοστολόγησης με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια που είναι κωδικοί τιμές για την αποζημίωση κάθε πάθησης. Τώρα πλήθηκα. Ασύ σε απλήκα ένα control de costes. Ένα σύστημα τιμολόγησης το Σεπτέμβριο του 2014 ψηφιστήκε. Una nueva manera de calcular los costes. Πώς το πες. Cada enfermedad y cada ingreso del hospital hay un costo. O sea, si tú aceptas, a ti te pasa una cosa, o sea, el hospital tiene un coste sobre tu costo, no puede sobrepasarse ni en pruebas, ni en médicos, ni en atención, ni en nada. O sea, tienes unos costes. Hay un umbral que no puedes superar, digamos, vas a ver, ¿no? Πες τους γενικά ότι τον Σεπτέμβριο του 2014 ψηφίστηκε ένας νόμος ο οποίος εισάγει... Σεπτέμβριο του 2014 σε απροβώ μια λέει ο οποίος προβλέπει το συμβόλαιο με μια εταιρεία, την ΕΣΑΝ, εταιρεία ιδιωτική, η οποία θα κοστολογεί όλα όσα γίνονται μέσα στα νοσοκομεία και θα αποφασίζει ποια νοσοκομεία θα μείνουν ανοιχτά, ποια θα κλείσουν, ποιοι γιατροί θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, αναλόγως με την αποδοτικότητά τους. Según esta ley, el control del rendimiento y de los costes de los hospitales se otorga a una entidad privada que ya empieza a controlar cuáles hospitales pueden seguir funcionando, cuáles superan el coste y en consecuencia deben cerrar. Y esto, todo esto lo, según los cálculos de una entidad privada, que según esta ley ya tiene el control del rendimiento de los hospitales, de las clínicas públicas. Το κράτος δηλαδή δεν μπορεί να κάνει το ίδιο τους ελέγχους. O sea, el Estado no va a hacer él mismo los controles, sino una empresa privada. Δεν μπορεί να ελέγξει τη διαφθορά που το ίδιο παρήγαγε, γιατί έχουμε διαφθορά σε όλο το σύστημα υγείας. No, se supone que el Estado no puede controlar la corrupción generalizada que él ha creado y ha permitido. Και φέρνει την ΕΣΑΜ, την ιδιωτική αυτή una empresa privada para controlar qué se hace mal en los hospitales a nivel económico y a nivel de rendimiento y lo que debe pasar. Ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές ήταν υπέρ του. Πριν τις εκλογές στο πρόγραμμά του έλεγε ότι πρέπει οπωσδήποτε να καταργηθεί η ΕΣΑΜ. Decía que hay que eliminar esta empresa privada que controla los costes, que se llama ESAN. Μετά την εκλογή, στις πρώτες δηλώσεις του Υπουργού, είπε ότι θα την κρατήσουν γιατί είναι ένα χρήσιμο εργαλείο κοστολόγησης. Pero luego, después de ganar las elecciones, cambiaron opinión y decidieron, y según las declaraciones del ministro, tienen mantener esta empresa privada porque es una herramienta, según lo que dijo el ministro, muy útil. Τέλος, σχετικά με το αν έχουμε πρόβλημα με το κράτος. En relación a los posibles problemas con el Estado, que tiene su proyecto con el Estado. Θέλω να πω ότι συμφέρει το κράτος να υπάρχουν τα μέσα αλληλεγγύης, γιατί κλείνουν τις τρύπες του. Η αλήθεια είναι αυτή. Conviene el Estado tener estas, o sea, dejar estas estructuras sociales de salud, de estos centros sociales de atención primaria, porque cubren los huecos, digamos, ¿no? Cumplen una necesidad social y de alguna manera lo acepta. Ας μην ξεχνάμε ότι πολλά από αυτά δημιουργήθηκαν από μέλη του ΣΥΡΙΖΑ και από άτομα που ήταν υποψήφιοι με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Además, una parte de estos proyectos, de atención social, de atención primaria de la salud, digamos, se crearon por miembros de ΣΥΡΙΖΑ. O sea, no por miembros, la gente de ΣΥΡΙΖΑ participaba en algunos de estos proyectos, incluso candidatos. Ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πάρα πολλά χρήματα, χρηματοδότησε πολύ μια δομή που λέγεται Solidarity for All, για όλους. Η ΣΥΡΙΖΑ φινανθιώ έστως κάποια από αυτά, με στρώσει από αυτή τη δικότητα. Την αλληλεγγύη για όλους θέλω να πω. Φινανθιώ una cosa que se llamaba Solidarity for All, Solidaridad, una red. Una red que se llamaba Solidaridad para todos, una solidaridad, una red de estructuras solidarias, digamos, de entidades solidarias. Έτσι, οδηγούμαστε τώρα πάλι σε ένα μοντέλο που υπήρχε και στην αρχή του προηγούμενου αιώνα όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος, όπου το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την υγεία και αφήνει την πρόνοια και την υγεία σε κάποιους καλούς αμαρίτες, σε κάποιους εθελοντές, υπομορφή φιλανθρωπίας να την κάνουμε. En estas condiciones nos dirigimos poco a poco a una situación que parece a la situación que había en los principios del siglo anterior, en la que el Estado no puede sostener un sistema público de salud y deja la salud pública en manos de gente que por motivos de caridad, digamos, sostiene, digamos, estas estructuras. Αυτές οι δομές, εάν απλά κλείνουν τις τρύπες τις κρατικές και δεν βάζουν τα άτομα που δεν μπορούν να κάνουν τα άτομα που συμμετέχουν να έχουν ένα πραγματικά ανατρεπτικό ρόλο και σκέψη, θα έπρεπε να κάνουν το δεύτερο. La idea, si estas estructuras solo dejan, solo cubren, solo llenan los huecos que deja el Estado, las necesidades que no puede cubrir el Estado las llenan ellas, entonces esto no es, o sea, no es nada, ¿no? O sea, políticamente no lo podemos. No lo podemos valorar positivamente. Por otra parte, y porque el tema es la participación de la gente y que estas estructuras se involucren, digamos, en una lógica de liberación y de lucha más amplia. Other question. ¿Otra pregunta? ¿Otras preguntas? Una la señora, dos, tres, ¿no? Buenas tardes y gracias por estar aquí. Yo quería hacer una pregunta con respecto a lo que habéis explicado de que las personas que no tienen cobertura o que no han trabajado, no tienen cotización suficiente para recibir o tener derecho a la sanidad. Y también, por otro lado, las personas mayores, los pensionistas, que toda la vida, o se entiende, no lo sé si es así, funciona así, pues han aportado para poder ser atendidos y tener una jubilación suficiente para poder vivir y tener una atención. Si estas personas entran dentro, puesto que ya no son, a ver si me sé explicar. Trabajadores activos. Exacto, no son trabajadores activos, si ellos tienen el derecho de tener la cobertura. Όταν συνταξίδι έχουν κάλυψη. Αν έχουν κάλυψη συνταξιούχοι. Εσείς τα έχουν πληρώσει εγώ πριν. Οι συνταξιούχοι έχουν κάλυψη. Όπως επίσης έχουν κάλυψη και όσοι είναι ανασφάλιστοι, μάλλον υπάρχουν... Las personas jubiladas evidentemente tienen cobertura sanitaria porque ya la han pagado. Και υπάρχει και το βιβλιάριο, η ασφάλιση για άπορους, οι οποίοι είναι πολύ φτωχοί άνθρωποι, πάρα πολύ φτωχοί. Y luego hay una especie de cobertura sanitaria de la seguridad social para lo que sería aquí los PIRMIS, la gente sin recursos. Παρ' όλα αυτά, οι άποροι πολλές φορές πηγαίνουν στο νοσοκομείο και τους λένε δεν έχουμε φάρμακα. Sin embargo, muchas veces las personas muy pobres van al hospital y aquí se les dice que no hay fármacos, que no hay medicamentos. Γιατί τα νοσοκομεία, επειδή δεν έχουν λεφτά, θα θέλουν κάτι στα φάρμακα για αυτούς και δεν τα δίνουν στους απόρους. Και επίσης οι άποροι έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που δεν έχουν όλοι. Porque los hospitales, a falta de financiación, no tienen suficientes medicamentos, con lo cual no los pueden pasar a la gente sin recursos, sino se los tienen que guardar para su propio uso como hospital, digamos. O sea, no los quieren pagar, por lo que entiendo, a la gente sin recursos, sino a los otros tipos de usuarios, digamos, ¿no? Δεν τα δίνουν στους άπορους, δηλαδή δεν τα θέλουν να δίνουν στους άπορους, αλλά στους κανονικούς. No quieren dar los medicamentos a los... Deciden no dar los medicamentos a la gente sin recursos, que tienen esta posibilidad, este documento que confirma que este paciente no tiene ningún recurso, sino los quieren los medicamentos para darlos a otro tipo, a los pacientes normales. Entre comillas, que ya es una situación. Desahuciado. ¿Eh? Desahuciado, dale. Pues que es una situación muy fuerte, ¿eh? La suerte. No sé, si eres muy pobre, mueres. Claro. Si tienes dinero, tienes salud. Si no hay dinero, hasta en todo. No, si no trabajas, es aún más, los niveles aún más básicos, ¿sabes? Si no trabajas. Después de un año. Si no produces. Mi pregunta es: ¿cuántos componentes de vuestro grupo? ¿Cuántos sois de componentes para llevar esta tarea, esta labor? ¿Cuánta gente sois? πόσα άτομα είστε για να φέρετε αυτές όλες αυτές τις δουλειές, ας πούμε, για να τα φέρετε εις πέρας. Τα μέλη, τα ενεργά της συνέλευσης αυτή την περίοδο είναι περίπου 15. Los miembros, los participantes activos en esta época son 15 más o menos. 15. Son 15 más o menos los participantes activos. Στο παρελθόν ο αριθμός ήταν 15 με 30. Los miembros habían entre 15 y 30 personas. Μέσα σε όλα τα χρόνια λειτουργίας έχουν περάσει από τη συνέλευση και έχουν συμμετέχει στη λειτουργία του χώρου περίπου 100 με 150 άτομα. A lo largo de todos estos años han pasado por la asamblea 150 personas. Αλλά αναλόγως με τους συμμετέχοντες αλλάζουν κάποια πράγματα. Pero según los participantes las cosas cambian. Δηλαδή κάποιοι γιατροί που συμμετείχαν πέρυσι αναγκαστήκαν να πάνε στην Αγγλία για να βρουν δουλειά από το Por ejemplo, algunos médicos que participaban el año pasado emigraron a Inglaterra para trabajar y hoy en día no participan. Πέρυσι είχαμε ορθοπαιδικό, φέτος δεν έχουμε. El año pasado tenían ορθοπαιδικό y que ahora, pero ahora no tienen, porque el médico se va. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σχεδόν καθόλου γιατρούς, υπάρχει μόνο ένας Y en este momento hay problema, un problema serio con los médicos, con la presencia de médicos, porque no pueden encontrar médicos porque se han ido todos los que participaban y están en una situación precaria y qué médico tenemos al final. Αλλά αυτό είναι και μια ενδιαφέρουσα δοκιμασία για μας. Pero por otra parte esto es una prueba interesante para ellos. Γιατί αρχικά σκέφτεσαι πολύ στην συνέλευση, λέγανε τι θα κάνουμε τώρα χωρίς τους γιατρούς, αλλά στην ουσία τα περιεχόμενά μας λένε ότι το παίρνουμε στα χέρια μας, οπότε είναι ένα μεγάλο στοίχημα να λειτουργήσουμε τον χώρο. Μπορείς να το πεις, αλλά έχει και άλλο που θα πω. Πες εσύ αυτό. Pero bueno, esto plantea una cuestión para ellos que tomen el asunto, ¿no? Que ahora ya que no tienen médicos, tienen que actuar ellos mismos, ¿no? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οδοντίατροι, ο ψυχίατρος και ψυχολόγοι. En este momento hay dentistas, psicólogos y psiquiatras. Αλλά λείπει ο γενικός γιατρός. Pero falta el médico general. Αυτό εννοούμε το ότι δεν έχουμε γιατρό. Έχουμε κάποιες επαφές, δηλαδή αν έχουμε κάποιον με κάποιο θέμα, έχουμε άτομα να τον παραπέμψουμε. Bueno, ellos tienen contactos, si alguien tiene necesidad, tienen contactos para derivar pacientes a los a médicos conocidos que tienen en el sistema de salud, digamos, ¿no? Απλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν γιατροί πολύ εκτός από τους οδοντιάτρους και τους ψι που είπαμε πριν. Και είναι μια διαδικασία. Pero en este momento no tienen médicos. Y este es un proceso. Όχι, δεν έχουμε είπαμε τους οδοντιάτρους και τους ψυχολόγους και τους ψυχιάτρους. Los psiquiatras y los dentistas. Okay. Θα δούμε πώς θα. Είναι μια ανοιχτή πρόκληση για το. Είναι ένα ρέτο. Εστά σου αρχιών ώρα. Είναι ένα ρέτο. Υπήρχε πριν ένα παιδί πιο πριν στον στήλ. Había un chico en la. Quería decir algo y luego la. Yo quería preguntar si la colaboración de miembros de Syriza había supuesto algún tipo de contradicción y en el caso de ser así, ¿cómo se había afrontado y ¿Preguntáis aν η συμμετοχή μελών του ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε αντιφάσεις και προσωπικά και πώς αντιμετωπίστηκαν? Φαντάζομαι ότι μιλάει για τα πετράλαιμα που μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχουν. Θες να το πεις στο δικό μας, αν εννοεί. En el centro que ellos participan, ¿verdad? Preguntas. Es que ellos han puesto un ejemplo hablando de estructuras sociales de asistencia primaria en general, pero no sobre el suyo. ¿Tú preguntas sobre lo que participan ellos? Αν και στα πετράλαιμα υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις συμμετοχής μελών του ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτό δημιουργήσε αντιφάσεις και πώς αντιμετωπίστηκαν. Και για τα άλλα. Και για τα άλλα και για εσά. Εντάξει, μιλάει για αυτά που ζήσατε προφανώς. Όσον αφορά Όσον αφορά τα υπόλοιπα κοινωνικά ιατρία, δεν ξέρουμε αν έχουν, μάλλον, εντάξει, ξέρουμε ένα περιστατικό που κάποιος γιατρός είχε πει σε κάποιον ασθενή ότι εδώ είναι του ΣΥΡΙΖΑ. En cuanto a otras iniciativas no sabemos mucho, aunque sí sabemos un caso de un médico que le había comentado a algún paciente que esto de aquí es de ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό όταν καταγγέλθηκε και έγινε γνωστό στο συγκεκριμένο κοινωνικό ιατρείο, υπήρξαν αντιδράσεις από ανένταχτους που συμμετείχαν εκεί. Esto cuando se denunció hubo reacciones de gente diversa. Reaccionó sobre este comentario de este profesional. Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι όταν ένα κοινωνικό ιατρείο έχει χρηματοδοτείται κυρίως από ένα κόμμα. Cuando una estructura social, en este caso de salud, se financia principalmente por un partido. Ακόμα και όσο, ας πούμε, ανοιχτό και δημοκρατικό να είναι αυτό το κόμμα. Por muy democrático y abierto que sea este partido. Από τη στιγμή που δίνεις τα λεφτά, στην ουσία το ελέγχεις, μπορείς να το ελέγξεις. A partir de que lo financias, lo puedes controlar. Και επίσης το θέμα, το ζήτημα της αυτοοργάνωσης. Y la cuestión de la autogestión y de la autoorganización. Είναι ακριβώς πολύ διαφορετικό. Είναι να μπορείς να κάνεις πράγματα χωρίς βοήθεια από τους από πάνω. Es precisamente eso, el poder hacer cosas y organizar cosas sin la ayuda de los de arriba. Τώρα, όσον αφορά τον κοινωνικό χώρο για την υγεία, υπάρχει... Το Centro Social por la Salud, και ellos participan. Ναι, υπάρχει μέλος του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετέχει, αλλά δεν αυτοπροβάλλεται ως τέτοιος, απλά συμμετέχει εισόδημα. Hay miembro de ΣΥΡΙΖΑ que participa, sin embargo no se autoproclama o auto... No sé. Σεβόμενος της αρχής. Respeta los valores y las características de la iniciativa. Βέβαια υπάρχουν διαφωνίες πολιτικές, αλλά... Evidentemente hay discrepancias y desacuerdos políticos. Θέλω να ρωτήσω εγώ κάτι. Bueno, primero, me ha parecido importante la puntualización que habéis hecho un par de veces sobre que este proyecto no es resultado de la crisis, sino entiendo que es una posición política respecto a la salud. Entonces, no viene a resolver un problema del contexto, sino un problema que es del sistema en el que vivimos. Y entonces, la pregunta que me surge, que supongo que os la habéis hecho, aunque no sé si tiene respuesta, es si os imagináis de alguna forma si esto se podría generalizar en el sentido, o sea, teniendo en cuenta que la sanidad o los conocimientos sobre la sanidad que hoy en día son hegemónicos son totalmente dependientes de la industria farmacéutica y de la tecnología médica. Entonces, ¿cómo os imagináis esto más allá de un centro de atención primaria, por ejemplo, en las especialidades médicas más complejas o no sé cómo decirlo? Sería un poco esta la pregunta. Y también, que ya lo estáis diciendo, o sea, los problemas que tenéis de que los médicos se van o que no están, no se quedan. Entonces, ¿qué creéis que, cuál creéis que es el problema o cuál creéis que sería el camino para fomentar que se queden? Λοιπόν, για το πρώτο μέρος, για το κατά πόσο είναι εφικτό Να γίνει κάτι τέτοιο. Να γενικευτεί. Να γενικευτεί κάτι τέτοιο. En cuanto a la primera parte de la pregunta de generalización de las estructuras solidarias de salud. Δεν πιστεύουμε ότι αυτές οι δομές πρέπει να υποκαταστήσουν όσα ότι να καταστήλουν τις διεκδικήσεις μας για την πρόσβαση στη δημόσια υγεία. No creemos que este tipo de estructuras deben sustituir o hacer desaparecer nuestras reivindicaciones para el acceso a la salud pública. Η προσπάθειά μας να ξαναφέρουμε την υγεία σε ένα συλλογικό επίπεδο μέσα στις κοινότητες και τις γειτονιές συνδυάζεται με τους αγώνες μας στα νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές. Nuestro esfuerzo de, digamos, de presentar todo el tema de las estructuras de la salud a un nivel comunitario y autogestionado se combina también con la lucha por todo lo que concierne el sector público de la salud. En adición de ιδιωτικοποίηση, ας πούμε. Contra la privatización. Τώρα, να φτιάξουμε τέτοιες δομές στις γειτονιές πρωτοβάθμιας υγείας είναι αρκετά εφικτό, γιατί δεν έχουν μεγάλο κόστος. Hacer estructuras de este tipo de asistencia primaria ella cree que es bastante posible porque no tienen un coste muy alto. Είναι πολύ εύκολο. A nivel de barrio. Hacer estructuras a nivel de barrio. Είναι εύκολο να καταλάβουμε ένα χώρο στη γειτονιά ή να βρούμε ένα χώρο στη γειτονιά για να ξεκινήσουμε κάποια συζήτηση σχετικά με το σώμα μας, σχετικά με την υγεία, τι είναι υγεία, ποιοι αποφασίζουν. Es relativamente fácil ocupar un espacio en el barrio y empezar a hacer charlas, iniciativas sobre la salud que nuestro cuerpo. Να κάνουμε μαθήματα αυτομόρφωσης, talleres de autoaprendizaje. Και προσεγγίζοντας υγειονομικούς που μπορεί και ήδη να υπάρχουν μέσα στις κοινότητες και να συμμετέχουν ήδη στο φτιάξιμο αυτών των δομών. Intentar acercarse a profesionales también de la salud que posiblemente puedan existir en estas iniciativas. Να έχουμε μια πρωτοβάθμια δομή υγείας. Y de esta forma poder crear estructura, digamos, de asistencia primaria. Τώρα, όσον αφορά τη δευτεροβάθμια υγεία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξουμε ένα νοσοκομείο σε μια γειτονιά. Nivel de estructuras más complejas y grandes, de segundo grado, como es un hospital, es bastante más difícil. Κατά το κλείσιμο των νοσοκομείων, πολλοί είχαν ρίξει την ιδέα να καταλάβουμε ένα νοσοκομείο και να το διαχειριστούμε εμείς. Cuando a lo largo de la crisis se cerraban hospitales, había distintas voces que habían lanzado esta idea de ocupar un hospital y autogestionarlo y llevarlo nosotros. Αλλά δεν υπήρχαν σε εκείνη την συγκυρία ο απαραίτητος αριθμός ανθρώπων για να κάνουν κάτι τέτοιο, να λειτουργήσουν ένα ολόκληρο νοσοκομείο. En este contexto que se habló, no se encontró el número suficiente de gente para poder llevar a cabo una iniciativa de estas características. Οπότε σε αυτό το επίπεδο θα λέγαμε ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενδυναμώσουμε την κοινωνία ώστε να ζητήσει. Entonces, a este nivel, lo que podemos hacer es reforzar la sociedad para reivindicar. Ώστε να ζητήσει να συμμετέχει περισσότερο ενεργά στα συμβούλια των νοσοκομείων, για παράδειγμα, που τώρα είναι. Para reivindicar la su participación más enérgica, más activa en los propios consejos de los hospitales, por ejemplo. Όπου τώρα συμμετέχουν μόνο διοικητικοί που έχει διορίσει η κυβέρνηση, διεφθαρμένοι και άσχετοι. Distinta gente de administración que han sido colocados por el gobierno. Να ζητήσουμε συμμετοχή γιατρών, ασθενών, εργαζόμενων. Pedir la participación de los trabajadores, de los pacientes, de los profesionales, de los médicos en estos consejos. Αυτό. Για φέρω να σας το πω στα ελληνικά πρώτα και στα ισπανικά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω. It's okay. Yo quiero hacer más intervención que una pregunta. Εγώ θέλω να πω, ας πούμε, ότι όλη αυτή η κατάσταση βάζει ένα ζήτημα για τη συμμετοχή των ασθενών και των μη ειδικών, ας πούμε, στα ζητήματα υγείας. Αλλά αυτό, από τη μία, εντάξει, κάτι είναι θετικό και σημαντικό, αλλά από την άλλη, δεν πρέπει να μας οδηγήσει, ας πούμε, στο να πούμε. Εντάξει, από τη μία, ότι ο ειδικός, ο γιατρός, ας πούμε, πρέπει να εξαφανιστεί, είναι ένας. Δηλαδή, η ιδέα το να γενικευτεί η αυτοοργάνωση, ας πούμε, και η συμμετοχή και η κοινωνική συμμετοχή στα ζητήματα υγείας που είναι πολύ σημαντικό, δεν οδηγεί, ας πούμε, σε μια ιδέα απαξίωση του γιατρού και των συμβατικών γνώσεων, αλλά στην ενσωμάτωση του σε ένα κοινό πλαίσιο. Πες το στα Ισπανικά και θα σου απαντήσω. Λέω και η κυρία Κομεντάριο, όσο δεν intervención de la compañera, antes, και dijo, ¿cómo vemos la gente, la extensión de este tipo de proyectos a nivel de infraestructuras de atención secundaria? Por así decir, ya que todo se controla a nivel de hospitales de atención secundaria por la industria farmacéutica y por la tecnología médica, yo quería decir lo siguiente. Por una parte es muy importante compartir el conocimiento, que el conocimiento no lo tenga solo y la toma de decisiones sobre la salud no la tenga solo el experto, solo el médico, sino que junto con el paciente decidan qué hay que hacer sobre las diferentes problemáticas, sus diferentes. Esto es muy importante porque no es lo que ahora mismo impera. Ahora vas al médico y te dice, haz eso o no haz esto, entras en un dispositivo, ¿no? Entras en un dispositivo y luego tú eres un sujeto pasivo, más bien pasivo. Y con lo cual, claro, aquí hay una cuestión de participación de los pacientes y de saberes, y de discusión de saberes compartidos y todo esto. Y de una lógica más horizontal entre el experto y el no experto. Pero por otra parte, esto no nos debe conducir a pensar que la tecnología médica es una mierda o la medicina convencional es una mierda desde mi punto de vista. Tiene su utilidad, muy, muy importante, evidentemente, pero expresa un determinado punto de vista, ¿no? Tiene que ocupar un espacio en las cuestiones de salud, no debe ocupar todo. El espacio, hablando de medicina convencional y de medicina de medicina convencional y de tecnología médica. No sé si quieren comentar algo los. Ναι, φυσικά και δεν θέλουμε να εξαφανιστούν οι γιατροί. Evidentemente no quieren que desaparezcan los médicos. Απλά θέλουμε να γίνει αυτή, να υπάρξει αυτή η οριζοντιότητα που λέει, δηλαδή να μην υπάρχει αυτή το μεγάλο χάσμα στη σχέση του ειδικού και του ασθενή, του ειδικού εδώ πάνω και του ασθενή εδώ κάτω, να έρθουν πιο κοντά. Y evidentemente lo que pretende hacer es crear este movimiento hacia la horizontalidad entre el paciente y el médico, que no haya esta jerarquía y esta distancia entre el paciente y el médico que hay ahora. Και επίσης το άλλο που θέλουμε, που το λέγαμε, ας πούμε, ότι να εκπαιδευτούν και οι δύο πλευρές, δηλαδή και ο μη υγειονομικός να μάθει κάποια πράγματα και να μην κάθεται παθητικά, αλλά και ο υγειονομικός, ο γιατρός, να αρχίσει να σκέφτεται πιο ολιστικά, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια μηχανιστική θεώρηση του ανθρώπινου σώματος και της υγείας. Y este movimiento implica un aprendizaje mutuo, tanto por parte del paciente como del médico. Y en este marco de aprendizaje mutuo es importante que nos dirijamos a una concepción más holística del ser humano, porque hasta ahora lo que tenemos es una concepción mecanística del ser y del cuerpo. Ναι, και το να βλέπουμε, ας πούμε, με αυτό το μηχανιστικό τρόπο, να βλέπουμε κάθε σύστημα ένα πρόβλημα πολύ εντοπισμένο, το αποκόβουμε εντελώς από τις κοινωνικές του αιτίες. Y hay que cuestionar esta ver solo los problemas de los sistemas específicos, sistemas tus sómatos, no es hermano, de los sistemas de los diferentes sistemas del cuerpo. ¿Por qué? Y dice que si no vemos las cosas así como un problema, que el problema sea de un sistema del cuerpo, entonces separamos este problema de las causas sociales que lo han generado. Θέλουμε ο γιατρός να μην δίνει απλά γρήγορες λύσεις για να ξαναεπιστρέψουμε σε μια καθημερινότητα που μας τσακίζει, αλλά να γίνει ξανά μέρος της κοινότητας. Όπως ήταν στις προηγούμενες κοινωνίες, ο θεραπευτής ήταν μέρος της κοινότητας, η ασθένεια ήταν κάτι που ήταν ένα πρόβλημα όλης της κοινότητας. No buscamos crear relaciones rápidas, toma un tratamiento rápido para volver a una cotidianidad que te aplasta, sino que si la asistencia sea parte de la vida de la comunidad, como pasaba en sociedades anteriores, en las que los médicos y el tratamiento era cuestión de la vida comunitaria. Επίσης να πω ότι η συμμετοχή των γιατρών είναι και βοηθητική, γιατί μας συνδέουν με τα βιώματά τους στους χώρους τους εργασιακούς. También la participación de los médicos, quiere subrayar que la participación de los médicos es importante porque les conecta el proyecto con las vivencias en los espacios de atención pública, de atención del Sistema Nacional de Salud y de las situaciones, les da información sobre las situaciones que pasan. Ahí. Sí, está. Es que tenemos unos compañeros turcos que también, bueno, sí están, ¿eh? Sí, en cara hay alguna pregunta. Bueno, si hay alguna pregunta más, porque hay aquí, una intervención, aquí. Algunos compañeros que están aquí. Ya nos vamos. Y no usan aneo, que quedan mes. Un apunte histórico. Cuando referíais a Che Guevara, me ha traído a la mente que en Cuba y en Argelia se quedaron con el 10% de los médicos cuando hubo la revolución. Y a pesar de eso, la sanidad no se cayó en picado, porque los que quedaron, y sobre todo el cambio de régimen, propició que se preocuparan tanto de las causas sociales de la mala salud, que prácticamente, no diría que no se notó poco, y se recuperaron rápido. Por lo tanto, un ánimo para los griegos, ya que es posible con pocos médicos hacer mucho trabajo. Lo que pasa es que en el 2015 el poder bélico de las multinacionales de la industria médico-farmacéutica es tan grande, y digo bélico con intención, que puede hacer difícil aquellas situaciones de Argelia y Cuba que se dieron hace 50 años. No era una pregunta, era un comentario. ¿No? Comentario. Sí. Disculpas. Pequeño. Sí. Bueno, hola. Sí, muchas gracias. Desde la organización del evento hoy hemos recibido a última hora una petición de unos compañeros de Turquía, de una cooperativa que han recuperado a unos trabajadores, que nos pedían nada, dos minutitos para explicaros brevemente el programa de actividades que tienen las próximas semanas y para invitaros a comprar unas camisetas que hay al CAS. O sea que agradecemos mucho la participación. Thank you very much. Hola a todos.